Вона тобі допоможе. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Послання до Римлян, 8 глава, вірші 38 та 39. Якось колишній солдат розповів мені історію зі свого життя. Я ніколи не був боягузом. Багато хто в нашому підрозділі відзначав мою сміливість. Я міг зберігати спокій під час бою та надихати інших. Але темрява проникла в моє серце, і в мене з'явився страх перед смертю, який я ніяк не міг подолати. І ось настав той незабутній вечір. Після цілого дня обстрілу, що не припинявся, раптом все затихло. Я з товаришами лежав у коморі. Наші сили були виснажені. Було тихо, і в якийсь момент ми почули голос, що лунав ззовні. Хтось молився, і ми стали уважно слухати. Вмираюча людина зверталася у молитві до Бога. У його словах звучала невимовна радість, що незабаром він залишить цю землю і вирушить до Бога. Я виповз із комори. Людина лежала зі складеними на грудях руками. Його обличчя було блідим. Він глянув на мене сяючими очима і спитав: «Друг, чи можу я чимось допомогти тобі?» «Дякую, але в мене є все». Тоді я прошепотів йому на вухо: «Чи можеш ти допомогти мені? Я страшенно боюся смерті». Він відповів: «Це було подібно до слів втіхи матері. Візьми у моїй внутрішній кишені книгу. Я дарую її. Вона тобі допоможе». І зі словами хвали на устах він відійшов у вічний дім, щоб перебувати там із Господом. Ця книга – Новий Завіт. Я почав читати його і знайшов Спасителя, який помер на хресті за грішників. Через віру в нього я знайшов мир, а страх перед смертю зник.